राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 जून 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की कथा कितनी मीठी है, कितनी विलक्षण है, चरित्र में कितनी कृपालुता भरी हुई है, कितनी जीवा पर विलक्षण दया है। कोई कैसे ही क्या न हो, सब पर मोरी बराबरी दया। आसन बता देते हैं, सुग्रीव और बाली स्वभाव में दोनों के बड़ा अंतर, परंतु भगवान की कृपा में कोई अंतर नहीं। अगर गुण अवगुणों को देख करके कृपा करे तो वो कृपालुता नहीं है, वो तो यथा योग्य है। कृपा तो उसका नाम है, पात्र की तरफ देख कर अपनी तरफ से की जाए, समान कृपा भरी हुई है। कितनी विलक्षण कृपा, बाली पर कृपा है, सुग्रीव की अरे सुग्रीव पर कृपा है, इसी बाली पर कितनी विचित्र कृपा है। उमा राम स्वभाव जन जाना, ताई भजन तरि भावना ना, यो माम यो मसुंगुरो जाना थी पुरुतम सर्विद भजनी माम सरो भावी रवाद। जिसने भगवान की कृपा को समझा है तो भगवान का भक्त हो जाएगा स्वाभाविक। आज जो भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, भगवान के स्वभाव को नहीं जानते। भरत जी महाराज ही जो स्वभाव की तरफ देखते हैं तब पद पर उतर पाओ जोश, कृपा की तरफ देखे तो भगवान का भक्त हो ही जाए। कितने विलक्षण प्रभु है हम जानते नहीं, समझते नहीं है। समझ सके कैसे, जैसे बालक माँ की कृपा को समझ सकता है। अगर कृपा को समझे तो माँ की गोदी में रोएगा, अगर माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ, किस जगह प्रसन्न होगा, कोई जगह है दूसरी ऐसी, समझता नहीं। ऐसे हम लोग भगवान की कृपा को समझते नहीं, न समझने पर मान लेंगे कृपा जो है। बालक भी मान लेता है, कोई मानता है, जानता नहीं है। माँ कभी पीटती है तो भागता है, माँ पीछे भगा तो भागता है, माँ खड़ी है तो सामने खड़ा रहता है, पीट से नहीं सामने खड़ा रहता है। तो मानता, उसमें भी असर है ऊपर। ऐसे जीवों की जब आफत आती है तो भगवान तरफ देखते हैं, अंश भगवान का ठहरे न, परंतु जानते नहीं, समझते तो दुख क्यों पावे, मतलब रोने क्यों, आनंद होना चाहिए। माँ जब स्नान करावे तो मन में आनंद होना चाहिए ना। माँ तो ठीक कर रही है, माँ के द्वारा कभी बीच बैठ ही होता है। अरे माँ के द्वारा तो भूल भी हो सकती है, शिवनाथ जी महाराज जी भगवान के द्वारा तो भूल नहीं होती, भूल है ही नहीं। वे सुधा ही कृपा करते हैं जीवों पर, तत्ते अनुकंपा हम सुसमीक्षी माना। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा की तरफ देखता रहे, उस कृपा की तरफ। तत्ते अनुकंपा हम सुसमीक्षी माना। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, अपने किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगता रहे और दृष्टि के वो तत्ते अनुकंपा हम सुसमीक्षी माना। करे क्या हृदय भाग वो फिर नमस्ते, हृदय वाणी और सही से नमस्कार करें। अपना काम इतना ही है, नमस्कार। और हम क्या जाने, जीव एति यो मुक्ति पदे सिद्धाय भाग, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। शरीर से ही नमस्कार, वाणी से नमस्कार, हृदय से नमस्कार, और क्या करें वो? हमारे पास और क्या है, जानते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, भगवान की कृपा हमारा। और वो जनाते हैं सो जाने जी देव जनाई, तो जान तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही जानता जिसको भगवान जना देते हैं। और जानते ही भगवान का हो जाता है, जो माम असमूल हो जाना, भगवान को जानता है वो असमूल हो जाता है। विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र से जानते विमूढ़ जानते नहीं। पाप ही मोह विमूढ़, मोह होते विमूढ़ हो जाते। तो भगवान की कृपा को जनाने में कृपा ही कारण है, हमारा बल कारण नहीं है। भगवान ने बड़ी विचित्र बात कही, विदुर देवा न दानवा, आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। तो देवता और दानव, देवता तो शुद्ध कहा जाए, दानव भी नहीं जानते, तो दानव कोई विशेष जानने के अधिकारी होते हैं क्या? दानव सोचने का देवा न दानवा। तात्पर्य है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण विलक्षण विद्या है, बड़ी विचित्र विद्या है उनके पास, परंतु विद्या विचित्र है तो अपने विद्या के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। अपना अलौकिक विद्या से, अलौकिक बुद्धि से, विलक्षणता से भगवान को नहीं जान सकते। जमुना जब खेल में होता है ना, बाजीगर जब खेल करता है दवा कर दवा कर दवा, तो बड़े बड़े बी एर एम एर शास्त्री आचार्य खल सब चकरा जाते हैं, और वो कुछ जानता है, वर्णमाला ही ज्ञान नहीं, वो जान लेता है, जमुना जान लेता है, बड़े शास्त्र दिल्ली जानते हैं। ऐसे भगवान की कृपा को बल से, बुद्धि से, योग्यता से कोई जान ले नहीं जान सकते। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भक्त भक्त अंदर, आपको आपकी कृपा से जान सकते नहीं जान सकते। और प्रभु ये कृपा करते हैं तब सत्संग का मौका देते हैं, उससे भगवान की कृपा को जानते हैं, भगवान की दया को जानते हैं। नहीं तो हम क्या जाने भगवान को, समझ नहीं सकते। कभी यह करी करो करुणा न दे ही दे तो ईश मिले ये तो सदे ही, मनुष्य ही देते हैं, सत्संग देते हैं, सत्संग भी भगवान की कृपा से मिलता है, ये सच्चरता ही भगवान की कृपा से मिलती है। मैं सुना दू ये सामर्थ्य नहीं, आप सुन रहे ही भी सामर्थ्य नहीं, कृपा से अपने करते हैं कृपा से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपा हम शिशि कुमार, आपकी अनुकंपा को देखता रहे हरदम, आपकी तरफ दृष्टि रहे और नमस्कार करता रहे। सज्जनों बड़ी सरलता से भगवान के सन्मुख हो जाए, हम कैसे कैसे नहीं, जैसे वैसे वैसे। बाली अभिमानी है, अतिशय अभिमाना, अतिशय अभिमाना और अधम अभिमानी, भगवान के चरणाश्रित जानकर मानना चाहते हैं, अधम अभिमान मान नीचा अभिमान। पर वो भी कहता है मैं प्रभु अजू मैं पात की, अभी मैं पापी हूं। तो भगवान के सन्मुख होते ही काम सब बढ़ जाता है, तो वे सरलता से भगवान के सन्मुख हो जाए, ये हम कर सकते। और हम क्या करें, बुद्धिमानी कहां से लावे, कहां लगा ले। तो भगवान के चरणों का आश्रय ले, हे मेरे नाथ मैं आपका हूं।